Vítajte pri našom dnešnom spoločnom ponorení sa. Máme tu zaujímavý profil jedného, povedala by som, ikonického lisabonského podniku. Je z programu Ložaskom História, teda obchody s históriou, a ten podnik je reštaurácia, dnes známa ako Estoria Znakázaná komída. No a my sa pozrieme na to, čo je za tým menom, ako vznikla, kto ju založil, ten príbeh je naozaj, nečakaný, a ako sa im podarilo udržať to dedičstvo živé. Prečo je stále taká prestížná? Presne. Je vždy fascinujúce sledovať, ako niektoré podniky prežijú dekády, rôzne zmeny, trendy a stanú sa súčasťou identity mesta. A tu na to vyzerá, že nie je len o jedlo. Je to miesto s príbehom, veľmi silným príbehom. Dobre, tak poďme na to, rozmotajme tie príbehy, začníme úplne od začiatku. Kto bol ten človek za tým všetkým? Kto vdýchol život domu jedla? Volal sa Jorge Valle. Narodil sa v roku 1939 a tu je hneď prvé prekvapenie. Jeho česta k vareniu a reštauráciám vôbec nebola priama, práve naopak. Áno. Vyštudoval konzervatórium, bol roky hercom, dokonca v známej lisabonskej divadelnej spoločnosti Casa da Comedia. Viete si to predstaviť? Človek z divadelných dosiek? No teda, to je fakt zaujímavý obrat. Z javiska, kde sa pracuje s emóciami, s príbehom, do reštaurácie, kde sa vlastne tiež hrá. S chuťami, atmosférou, so zážitkom hostia. Čo ho k tomu viedlo? Asi hľadal iný druh javiska. Možno. Podklady to presne nehovoria, ale môžeme špekulovať. Ten prechod nebol úplne skokový. V roku 1976 si najprv skúsil menšie bistro. A Flor da Castillo. Taký testovací balónik asi. Aha, takže postupne. Áno, ale zjavne ho to chytilo, lebo krátko na to sa rozhodol, opustil herectvo definitívne a pustil sa do niečoho oveľa väčšieho. Spoločnosť založil v júni 76 a presne o rok, v júni 77, otvoril luxusnú reštauráciu Casa da Comida. A ten názov, Casa da Comida, dom jedla, to nemohla byť náhoda, keďže predtým pôsobil v Casa da Comedia, dome komédie. Presne tak. Tá symbolika je tu úžasná. Je to jasný, vedomý odkaz. Ako keby chcel povedať, mením jedno divadlo za druhé a práve toto, myslím, je kľúčové. Ako to myslíte? No, že to nebol len nejaký vrtok herca. Ten názov naznačuje celú filozofiu. Jedlo ako predstavenie. Reštaurácia ako scéna. Išlo mu zrejme o celkový zážitok. O réžiu večera. Nie len o to, aby sa ľudia najedli. Chcel vytvoriť, gastronomické umenie. To dáva zmysel. Ale život žiaľ prináša aj smutné zvraty. Zakladateľ Jorge Valle zomrel, bolo to v januári 2005. A vtedy vždy vyvstane tá otázka, čo ďalej? Najmä keď podnik stojí na takej silnej osobnosti. Áno, to je kritický moment pre každý rodinný podnik. Ale tu, zdá sa, zohrala kľúčovú úlohu práve tá rodina. A kontinuita. Zdroj cituje jednu významnú portugalskú gastronomickú autoritu, Mariu de Lourdes Modesto. Áno, čo hovorila? A vášeň prenášajú ďalej. Na synovcov, na netier, že sa zapájali. To muselo byť pre neho veľké zadosťučinenie. Vedomie, že jeho dielo bude žiť ďalej. A tak sa aj stalo. Po jeho smrti vedenie prevzala jeho neter, Salomé, spolu s Rogeriom Alcantárom. Zostalo to v rodine. A to bolo asi rozhodujúce. Udržali tú identitu. Presne. A čo je dôležité, neznamenalo to, že by zaspali na Vavrínoch. V roku 2012 prišla renovácia. A s ňou aj malá, ale podľa mňa veľmi symbolická zmena názvu na Estoria Znakázaná de Comida. Príbehy v dome jedla. Príbehy. Áno. Tým ako by povedali... Ctíme si tú bohatú minulosť, tie všetky príbehy, ktoré sa tu odohrali, ale zároveň ideme ďalej, tvoríme nové. Je to pekné prepojenie dedičstva a súčasnosti, také živé prihlásenie sa k odkazu. A ten web podniku, ktorý tam máme uvedený, asi tiež odráža túto snahu rozprávať príbehy, byť moderný. Určite. Dnes je digitálna prezentácia súčasťou značky. A ešte jedna zaujímavá vec. Táto reštaurácia patrí do skupiny podnikov spolu napríklad z Bota Alta alebo Laurentina, ktoré vznikli v takom špecifickom období. Tesne po Klinčekovej revolúcii po roku 1974. Áno, To bola doba veľkých zmien v Portugalsku. Novej energie, možno aj optimizmu. Presne. A fakt, že tieto podniky, založené vtedy, nielenže prežili, ale sú dodnes v rukách tých istých rodín, to je pozoruhodné. Ukazuje to ich odolnosť, adaptabilitu. Stali sa takými piliermi kontinuity v Lisabone. Sú živou históriou, ale stále hrajú dôležitú rolu. Poďme teraz k tým oceneniam, lebo tých nebolo málo. Reputácia bola vždy vysoká, patrili k top luxusným adresám, ale jedno ocenenie tam naozaj svieti. Tá Michelinská hviezda, to je niečo. Získať ju je úspech, ale udržať si ju... Oni ju mali nepretržite 13 rokov. Od 1983 až do 1995. 13 rokov? Áno. Zdroj zdôrazňuje, že len málo podnikov v Lisabone má takúto šnuru. To je neuveriteľná vizitka konzistencie. Absolútne. Michelinská hviezda, to je globálny štandard. Udržať ju tak dlho, to neznamená len dobre variť. To znamená mať všetko tip-top. Každý deň. Súroviny, techniky, servis. Presne. Atmosféra. Všetko. Vyžaduje si to obrovskú disciplínu celého tímu. A neustále úsilie. Tá 13-ročná séria hovorí veľa o tej pôvodnej vízii Georges Valleho a o schopnosti tímu ju naplňať. Ale nebola to len tá hviezda. Ako sme naznačili, tých uznaní bolo viac. Ukazujú taký širší záber. Už v roku 87 dostali medailu za zásluhy v cestovnom ruchu. Aha, čiže ocenenie aj za prínos pre mesto, pre turizmus. Presne. Vnímali ich ako dôležitú súčasť atraktivity Lisabonu. Potom je tu aj tá kuchárska kniha. Sám Jorge Valle ju napísal. 4 estácie z Casa da Comida. 4-ročné obdobia. Pekný názov. A tá kniha získala v roku 2000 medzinárodnú cenu Best Chef Book in Portuguese, najlepšia kuchárska kniha šéf-kuchára v portugalčine. Takže uznanie aj pre tú filozofiu za tým. Čiže nielen remeslo, ale aj myšlienka. Áno. A úspechy pokračovali aj po jeho odchode. V 2009 získali prvé ocenenie 3 Garfos, 3 vidličky. To je z takej dôležitej lokálnej súťaže Lisbo a Prova, ktorá hodnotí reštaurácie priamo v Lisabone. Jasné, 3 Garfos je v podstate taký lisabonský systém hodnotenia. Ako miestne hviezdičky, takže potvrdenie kvality aj doma. Presne. Keď sa na to pozrieme ako na celok, je tam medzinárodný top level cez Michelina. Lokálne uznanie cez tie vidličky. Prínos pre turizmus a dokonca aj ocenenie tej kuchárskej filozofie. To je naozaj komplexný obraz podniku, ktorý mal a má zásadný vplyv. Vybudoval si rešpekt na mnohých frontoch. A keď už sme pri jedle, čo tam vlastne varia? Profil je stručný, hovorí súčasná portugalská kuchyňa. Čo si pod tým predstaviť? No, aj keď je to stručné, tá fráza cozinha portuguesa contemporánea je celkom výpovedná. Najmä keď poznáme ten príbeh. Akože? Naznačuje to kuchyňu, ktorá vychádza z portugalskej tradície, z jej chutí, surovín, možno aj klasických receptov, ale aj súčasná. Čiže používa moderné techniky. Nebojí sa inovácií, ľahších úprav, kreativity. Čiže žiadne múzeum starých receptov. Presne. Skôr reinterpretácia. Predstavte si napríklad nejakú klasiku, ktorú rozložia na základnej chute a poskladajú na novo moderne, alebo použijú špičkové lokálne suroviny nečakaným spôsobom. A asi aj pekne naaranžované. Určite. Vzhľadom na ten divadelný pôvod zakladateľa a celkový luxusný nádych, prezentácia bude hrať veľkú rolu. Opäť tá paralela s javiskom. Jedlo ako malý vizuálny zážitok. Je to o úcte k tradícii, ale podanej elegantne, rafinovane, s rukopisom. To dáva zmysel. Celé to do seba zapadá. Tradícia a moderná, umenie a remeslo. Ešte rýchlo tie praktické veci. Adresa je Travesa da Samureiras 1. To je celkom fajn štvrť v Lisabone však. Áno, elegantná, centrálna časť. A otváracie hodiny sú zaujímavé len večer. Pondelok až sobota, od 7. do polnoci. To tiež niečo hovorí o tom type podniku. Skôr na špeciálne večere. Nedeľa zatvorené a samozrejme sú tam kontakty, telefón, e-mail, web, aj sociálne siete. Facebook, Instagram, tam si asi ľudia môžu pozrieť fotky, menu, urobiť rezerváciu. Dnes už štandard. Takže, keď to celé zhrnieme, čo nám z toho vychádza? Máme tu príbeh, ktorý začal úplne inde pri hercovi, ktorý svoju vášeň pre réžiu preniesol do gastronómie. Máme tu úspešné rodinné pokračovanie, ktoré udržalo víziu. A máme tu tú vitrínu plnú cien s tou neuveriteľnou Michelinskou sériou. A výsledok? Podnik, ktorý nie je len spomienkou. Je to stále živý, relevantný hráč na špičkovej scéne v Lisabone. Ten príbeh Estorias na Casa da Comida je o odolnosti, o schopnosti prežiť a rásť. Je o adaptácii vedieť sa modernizovať, ako ukázala tá zmena názvu, renovácia. A je to krásny príklad, ako sa osobný príbeh môže prepliesť s príbehom mesta. Je to pripomienka, že niektoré reštaurácie sú viac než len jedlo. Ponúkajú príbeh. Kontext. V tomto prípade je to príbeh Lisabonu posledných 10 ročí. Príbeh vášne, rodiny a toho, ako sen jedného umelca vytvoril dedičstvo. A presne toto spojenie jedla a príbehu mi na záver prináša takú otázku, možno na zamyslenie pre nás všetkých, čo radi chodíme jesť von. Nakoľko vlastne vnímame ten príbeh miesta, tú históriu, môže byť tá atmosféra, to vedomie tradície, ten príbeh za tým, rovnako dôležitou prísadou ako samotné jedlo. Ako tieto veci, dedičstvo, duša miesta, ovplyvňujú náš čelkový pocit, možno aj to, ako nám chutí. To je výborná myšlienka. Či jeme len ústami, alebo aj všetkým ostatným, očami, srdcom, ktoré vníma tie príbehy okolo. Ďakujeme, že ste si dnes s nami prešli tento naozaj fascinujúci príbeh lisabonskej legendy. Majte sa pekne a do počutia na budúce.